وبارك وسلم تسليما كثيرا. بلغنا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا صل على روشن جان غرونت شہر مدینہ رونق کعبہ اللہم صل علی محمد وعلی آل وصحبہ وبارک وسلم. لحاد زمان گر نجات میں طلبی درود گود جمال محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آل وصحبه وبارك وسلم. نوشت بر در جنت بخط سبز جلیل شفیع روز قیامت محمد عربی. اللهم صل علی محمد وعلى آل وصحبه وبارک وسلم. روزین جمعہ آخرین جمعہ ماہ سفر از سال 1418 ہجری قمری برابر با 13 تیر ماه سال 76 شمسی همطوری که جمعه قبل اشاره کنیو سفر ماه مناسبت های زیادی در زمینه مسائل اسلامی دینی مذهبی و سیاسی هست. و از رویدادهای مهم سیاسی سانحه هفتم تیرت که در سخنان جمعه های قبل بیان کنه ایلو از مناسبت های دینی و اسلامی و مذهبی بعضی موارد بیان کنه ایلوتن و جمعه قبل اشاره کنک بود که مخصوصا این ماه سفر آخری ایام دهه آخر هم مصادف با سال روز ایام بعد و آغاز هجرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم از مکه معظمه به جانب مدینه منوره این واجه در این ماه اواخر باوتی یار غار صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه از آیه یار غاریا بعدن در طول تاریخ تا مروشی و همواره تا دنیا هست هر کسی که در راه محبت و دوستی و تی دوست صادقانه تر و راستر عمل بکن ضرب المثل بودتا مثال جنگ بید بکل جنگ بودتا و شیدی که فلانی فلانی یارغار ای یارغار سرور صدیق نامور مجموعه فضائل و گنجینه صفا یاران قدم به خدمت یاران نهادن لیکن نان چنان که تو در کام اجدها شیرازی رحمت اللہ علیہ کہ اے ابو بکر دنیا اتحاد دوستان پاوتی دوستان محبان برائیوتی محبوبان و برآینی خدمت گزاری قدم آت چسکتا مسافت آت پیمایش کتا راهای دور و دراز رفتگان بر بلندی ها قدم شیر کتا بر نشیب ها در شاها و جودالها بر روی خارها سنگها سخرها نرمها دریاها خشکیها خیلی ایتنی دوست بودتا که دوست خدمت خاطرها محبت خاطرها ایتنی اماکن و مسیرهای پر خطر و پر پیچ خمدها گامش ایر کتنگ و قدمش جتا اما قدمی که تو اے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی انکمائے فرزند ابو بکر تو ایر کتا ہیچ کسا در طور تاریخ از زمانی که حضرت آدم و آدمیت نصر پیدا کنے جتا و تا مروشی و انشاءاللہ کہ تا قیام قیامتا ہمشی مثال پیشنوی کے آجاہی کے تو قدم جتا بخاطر وفاداری ہوتی محبوب آقا و دوستا تی پیما کسی اولا قدم ارتو نگا پچھے کہ تو قدم اجدہائی دکو بخاطر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارتو لیکن نان چنان کہ تو در کام اجدہا در اواخر سفرت کے حضرت موتی آرغار حجرت فرمائیں و سیروز شبان عروض در غار منتا بعد از آئی بس از تیه مسافت طولانی 400 خرده کیلومتر راه بسوی مدینہ طیبہ اہم در آزمانی کے نہ راہ آسفالت کے ہچے کور راہ منیستا وہ کسی کے در راہ راہ باید یک دنبیل راہنمائی خبری ردیاب و واردیا ہمراہ بکن کے در ای بیابان آز دار مبی تو بچار سرگردانی و سردرگنی و حلاکت مبی تقریبا بعد از یک ہفتے کامل ہشت روز مسافت با شطور سواریا وارد مدینہ طیبہ بکن در اوائل ماہ ربیع الاول علیہ الصلات والسلام ہے ہجرت ایک معنی ترک وطن ظاہری و وطن اصلی و زادگاہ ہو بر اثر ناراحتی ها و آزاری که از دست کفار به خاطر دین و تبلیغ اسلام به خاطر عبادت خدا بر حضرت و حضرت پیروان راستین کلمه گویان بر حق وارد کنگ بو از طرف مشرکین ناچار به هجرت و حضرت و مدینه منوره از شهر با عظمت مکه به سوی شهر با عظمتی که بعد از حضرت تشریف فرمایی ای عزتدار عظمتدار بو هجرتی فرمائید و به همین ترتیبا حضرت هجرت به معنی رحلت و وفات جانگداز از دیدگاه اهل سنت این سفر آخرت آطرف سفر مدینه آغازن در اواخر سفر و از ای دیبا آخرت مسافرت از ای عالم فانی و ناپایدار به سوی سرای جاودانی و لقاء الله و به تعبیر خود حضرت علیه السلام به طرف رفیق اعلی تشریف برگه آغاز هم در آخر سفر بود آخر سفر یا اواسط سفر بود از دیدگاه برادران شیعه مروچگین تاریخ روز رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و هم روز رحلت حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سبط النبی علیہ الصلات والسلام و رضی اللہ عنہ یکی از دوتا ریحان رسول خدا علیہ السلام و یکی از دوتا سیدہ شباب اهل الجنہ برادر بزرگوار برادر بزرگ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سیدنا حسن رحلت و وفات روچ هم مروشگین از دیدگاه برادران شیعه و هم نبی پاک علیه السلام رحلت روچ مروشگین روچ از دیدگاه برادران شیعه که ما جا دارید ادا از باب حسن معاشرت و احترام متقابل به معتقدات یک دیگر و حق هم جواری و هم میهنی و هم سازگی آنی تفکر مطابقا که این دوتا مصیبت عظیمه ورود در این تاریخ هم معتقدن من از پشت این تریبون به این عزیزان وہ تمام مسلمین دنیا و بوت و شما تسلیت عرض کنم برای اشی که نبی کریم علیه السلام و آیه او باجد و اولاد و فرزند و اهل بیت و همه بهم صالحین وفات و رحلت که چدا پیش بوتا بحث مهم در اشی نه که در کجا تاریخ بوتا، ولی شک نیست که آیانی که پیش از آتاریخ آل انسان های زبده و عظیم المثال کم مثال بی مثال و کم نظیری مثل انبیاء علیهم السلام و اولیاء کبار و پیشوایان دینی که چه دنیا رفتگن، آنی حادثه وفات مسبوق بر این لحظاتی که من شما در آن زندگی کنگین، و شک اینی که انسان های صالح از میان جامعه رواغ و دور بواغ شی بزرگین و عظیمین مصیبتی برای بقیه انسان هایی که چار وچه دیگه در دنیا هستن. به طور عموم من اجا برای به مسلمین دنیا نبی اکرم علیه السلام رحلت جنگ و رازا و صلحای امت و حضرت حسن رضی الله تعالی عنه رحلت تسلیت عرض کنم برای اشی که با صالحانی روگا نیکانی روگا انسان از خیلی برکات محروم بید، بخصوص انبیاء اعظام، بخصوص نبی خاتم علیه السلام که دور نبوت و سلسله نبوت بر آئی خاتم کنید و محروج نید و بعد از آئی دیگه نبی نید. لحظه بحث علمی و تاریخی و معلوماتی خب اهل سنت دیدگاهشین که رحلت جانسوز و جانگداز نبی پاک علیه السلام هم بازم در اوائل ربیع الاول بودتا، اما آغاز بیماری حضرت در اواخر یا اواسط سفر بود و حضرت حسن رضی الله تعالی عنه رحلت جانگلاز بعضی از مورخین اهل سنتا ماه ربیع الاول قرار داد، آن ماه ربیع الاول میسیرت نگاران و نبی کریم علیه السلام پاکین زندگی نامه نبی سندگان علماء سیرت و مورخین نیستن که بعد از حجت الودا یه حضرتا بار بار فرمائیں که یکی حج احکامات چمنی عملی طرز و طریقه که من تو حج کنم یاد بگیرید کچی که بعد بشی من چین جاهی دو شما دیبری دوچار نبو یه حج نامو حجت الویدا یه حضرت هنچی کلمات کی راد فرمائی که باوتی امتانی الویدا ازاشت خدا حتیدی فرمائی تنشی گوشن حجت الویدا. بعد از این سفرا حضرت کمتر از سماع در ای عالم فانی در ظاهر در جمع ایتی یارانو مسلمین باقی تشکرت ہیں 80 روز سورہ اذا جاء نصر الله والفتح نازل ہو پیامبر خدا علیہ السلام و جبرائیل مخاطب کو وقتی کہ سورہ اذا جاء یارت نازل کو نبی پاک علیہ السلام خدمتا ونچی حضرت فرمائند اے جبرائیل من از این سورہ مفرومہ دوتی وفات نزدیکی پیدا رہو از این سورہ اذا جاء نصر اللہ معنی و محتوی من چنان فهمگوں کہ منی لحظه جدائی دوتی امتا نزدیک رستے ماہ سفر ہے. علماء فرمانا ہجدہم یا نوزدہم ہے. چہار شنبہ ہے شفت. ای ہجدہم یا نوزدہم بی ای خاطر ہیں کہ مشخص نہیں دقیقاً کہ ای ماہ سفر ہے 29 روچت یا 30 روچت. با توجہ به ایام بیماری حضرت که حساب کنگ بودتا ای پیمگوشگ بودتا براشی که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 روچ بیمار بودتا. اگر اس 13 روچانا ماه سفر ما 30 روزه حساب کنه ابتدای بیماری حضرت باید 19 سفر بعد ببید. اگر 30 روچی ماهی بوده تا وفات تاریخ اول ربیع الاول ببید سال 11 هجری. و اگر این سفر 29 روچی بوده این ماه سفر گرا آغاز بیماری حضرت بعد 18 سفر شرط بدید. علماء فرمانند چهارشنبه شبات حضرت وتی یک دواری یکی از امهات المؤمنین حضرت سیده میمونه رضی الله تعالی عنهای منزل آشبه تشریف فرمایا. یکی از وقتی خادمانی همراه کو شبه یک پاسیا و فرمانتی برویم به طرف مقبره گورستان بقی جنت البقی مدینه منوره که من الله ذو جلال امر فرمانتا که من برای آن دعای مغفرت بکنم دو چه بقی آواجا پترت ناگهان واجه احساس درد سر فرمایید سر درد محسوسی فرمایید. و با همی سر دردا حضرت بیماری ادامه پیدا کرد تا 5 روز نوبت به نوبت طبق معمول و تی جنینانی ازواج متحرات منزلا هر کس شپا نوبتا باریگاه به همائی لوگا تشریفی بو تا دوشنبه روچا چارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه دوشنبه. دوشنبه ها رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا منزل تشریف و تا دوشنبه آئندہ یک هفته کامل 8 روز نبی کریم علیہ الصلات والسلام حیات دنیوی حیات طیبه آخری میزبانی سعادت رب العالمین حضرت صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نصیب فرمائید. قبل جشی کے وارد منظر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی یہ بی بیان لوگا واجہ مرتب جس کو کہ عائشہ نوبت کے دیئے باریک کے دیئے بی بیان بہتی فراستا پی بورت فهمتش که حضرت دوست داری که در این حال بیماری و علالت در خانه عائشه صدیقه ببید. لذا قبل از آیه باری و نوبت رسگا بی بیان وقتیت عرض کو تواجه خدمتا ایرگ دواریگا ای اللہ پاکی نبی تا وقتی ایام بیماریا بوقت زحمت رعایت نوبت را در میان جنینان مده بس طرف ما راضیم ترا اختیارین هر منزلی چه اوتی دواریگانی منزلها اوتی منزلها که تا اوتی بیماری مدتا ببازینه هر اندازه ببی الله تعالی ترا زودتر شفا بده، ولی هر اندازه که تو مریض بیمار حاله هر کجا که ترا دوست بی ترا وطا وش بی پسند بی تو هما دوار لوگا بطور دائم اوتی ایام بیماری ببازین تا روچی که رب العالمین ترا شفایاب بفرمانی تی آفیتا صحتا بتو بر بگردینی و ما هیچ گونه دلگرانی ما احساس نکنه برای وقت به این ترتیب واجه قبل از نوبت آگا با پیشنهاد ازواج مطهرات حضرت عایشه صدیقه لوگا تشریف بود. چون واجه مریضت کمکی رو تکتا حضرت عایشه منزل برگی و این مطلب لطافت هستیم جالبیتی هستیم که شما بزانی که حضرت به حضرت عایشه رضی اللہ عنها لوگا منزل کئی بار تو رسینیت وقتی که واجه بدن مبارکہ احساس ضعف بھی واجه دارگ رو تی راہا کبرو کوپک دے لوٹیت کے برو بازو مبارک دارے لوٹی کے برو برو کی قیاد یہ نقطہ زانک چل لطافتہ خالی میں ہیں کہ یک طرف یہ حضرت عباس آوازے ناکو آوازے بازو مبارک گبتے گا، دونی طرفا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بازو مبارک گبتے گا و یہ دوین بزرگوارا و تی آقا آوازہ و آقا کل فخر رسول حادی سبل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بمنزل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ برت رسین تو سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لوگ تحرمت و استراحت کنگا حضرت ای خدمت وظیفہ کیا انجام دا کئی خادمت اندر ای فترت و مخشا حضرت عباس و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمی تشریف برگو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ منزلے کہ دیکھ بری حضرت چی این منزلہ خدا تعالی جل علی شان و نشک کے در کے پی دیکھ دواری منزلہ برو و زندگی باقی ماندہ مستعارین دنیای زندگی حیات طیبہ ہے ایک ہفتہ مدتی کے منطقہ رب العالمین ہم مقدر کتے گئے کہ عائشہ صدیقہ لوگا بگزی و بعد از انقطاع و تمام شدن مدت زندگی مستعار دنیا عالم برزخ زندگی با به تعبیر عالم آخرت زندگی ہے منزلگاه اللہ ذوالجلال جل علا شان ہوا تا مروشی کے مروشی ہیں و تا قیام قیامت لحظے ہی کے چودہ پاد بھی ہے ہم یہ خانہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ برای حضرت منزلگاہ آرامگاہ انتخاب فرمائیں تو ہم ادھا آرام فرمائیں قبر مطہر ہما منزل توکیں و تا مروشی و از همه لحظه دور صحابه و تابعین و تبع تابعین ائمه اسلام اولیاء امت و ملائکت الرحمن و تا مروشی از ناحیه مسلمین اولیاء و صالحین قطب و غوث و ابدال و اوتاد و امام و بزرگوار و فرشتگان روزانه شب و روز هما درگاه عائشه صدیقه دروازه دفا مواجهه شریفه روبروی چهره انور رسول خدا علیه السلام حاضری دیگا و تی سالت زانم تو ادا اشتا السلام علیک یا رسول الله عرض کنم و طلب شفاعت کنم. انشنبه روچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشنبه بعد دوشنبه که منزلہ بی عائشہ صدیقہ teşrifi bu. Namazan-ı Okat-ı Hazret Mescid-i teşrifi bu. Çıra ihsas ki ne muslimin ki mescid-i Rab'ı namaz-ı vanak ki bu şenti namaz-ı ma cemaat be kavle maşuma mullahi puşta namaz kanak ba cemaat namaz kanak ba cum'ay namaz kanak adri çizdi cum'a meruçigin namazı kuşan fakat meruçigin zor namin namazı cum'a cemaat adri çizdi İllar zaman iyi hatır tabir kenom ki ile çabar mantıkı amiyana tabira cum'ayı ruçu hangoşan cemaat ruç cemaat namazı meruç iyi galetin lafzı cum'ayı ruçu cum'ayı namazı cemaat her پنج نمازه که مردم پشت امامش واریشیوشن نمازه با جماعت یعنی گون جمعیت یا جماعت یا مسلمانانی گا با یک امامی پشت سر امامی نماز کنه و چرا معلوم بود که اهمیت نماز با جماعت پشت امام حاضر بود و پنج وقت نماز وانگ در شریعت اسلام چقدر بالایی که الله نبی علیه السلام با اینکه مریض هست و یه بیماری تا با گاهی غشی فرمانی بیهوش بی بری مال وصف نماز وقتا سعی کن پشت مسجد برود و نماز با جماعت اقامه بکن مردمان نماز بانین این روچی پنجشنبه روچا ظهر نماز وقتی هست روز به روز حضرت نقاهت ضعف بر اثر بیماری و شدت ناراحتی افزوده و اضافه بود نماز ظهر وقت رسید حضرتا فرمان که منو مسجد برید مسجد واجه تشریفیا و نماز ظهری ادا فرمایید و بعد از ادای نماز ظهر منبر شریف سرا تشریف فرما بود منبر نبوی با تشریف فرمایی نبی مکرم علیه السلام رونقدار بود و متجلی بود نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خطبه داد سخنرانی فرمایید بعد از ادای نماز ظهر پنجشنبه بابت اصحاب گفتگوی فرمائیں نطق ایراد فرمائیں در جمع صحابہ فرمائیں تھی کہ اے مہاجرین بعضی از ترازهای خطبہ رسول اکرم علیہ السلام آخرین خطبہ یاد کہ بعد رزشی تا مروچی منبر رسول خدا علیه السلام چشم اشکبار وجود نازنین رسول خدا صلی اللہ وسلم اند فرمانتی که از جمله فرماشات اشیه که فرمانتی که مهاجرین آل ہجرت و مہاجر اضافہ اولاند بلی انصار روچ روچ کم بوان اولاند چیک انصار انصار گوشن کے پیغمبر نصرت شکتا دین نصرت شکتا دین کامل بوتا دین تکمیل بوتا و بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی نصرت مردم کند که آیا خدا انصاری بگشی انصاری روز فروش کم بند هر چی که هستن شان روان بند روان بند کم تر روان بند تا آخر احلاس بند لذا هر کسی از شما به حکومت رسید بعد از من منی جهان نشت قدرت آی دستا بود انصاریانی مردم ها از انصار کسی ها نیکی کت نیکی عملی کتی نسبت به مسئولا مملکت ایگا حکومت اسلامی امیر و رئیس و خلیفه یا آیا به نحو احسن چرایی ببذیری تو قبول بکن و اگر کسی چه انصاری ها اشتباهی در مسائل سیاسی مسائل اجتماعی سرزد و نسبت به خلیفه وقتا نسبت به حکومت وقتا باید چنایی در گذر بکن گذشت بکن مؤاخذه مکن انصاری و الله عز و جلال و تیک بنده یا اختیار داد آجزی که خدای دربار همایی ها گچی نکشر و آجزی که و همی دنیای مانگا حمد ماندگاری ها گچی نکا هم آئی اختیار ہے اللہ اختیار دا یا بندیا آ بندیا اللہ دربار و اللہ دربار چیزانا گچی نکو تو ای دنیای گچی نکو و ای دنیای مانگی گچی نکو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا برا فریاد گریہ بلند بو زمن گریہ لگت گوشگا کہ نفدی کا بے آبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ اے اللہ رسول میں پھٹ ماتی نجر و قربانا موت پھٹ ماتانا پھٹو فدائی کنی قربانا کنی بعضی اصحاب گوشن گوشی ما اتعجب کو ما تعجب کو کہ ایک کماشا چون بوتا ابو بکر چون ہے پچھے گرے ہونے کا گرے تو فریاد کا چھے جائے گریہ کردن ہے جا کجا حرف گریہ آور پیشیت ادا چھے حرف سخنی حضرت گریہ آوری مطرح فرمائیں کہ ای شیخ بزرگوار ابو بکر بگریت حضرت حکایت کریں گے از حال ایک بندے خدای کہ خدا یا آیا اختیار داتا در ای دنیا بمانی خدا یہ ہمیشہ اللی ہمی دنیا یا و اگر ہم اشیہ نہ لوٹی تو خدا ای طرف رو خدا ای ہما اترف بارت و اب اندیا خدا ای طرف رو بگا اختیار کتب ان کے چین کتا حضرت ایک حکایتی بیان کرے گئے و ابو بکر صدیق گریہ کہ این گریہ مانی شی ما تعجب کت کہ گریہ ہم کہاں تو گشی گیا رسول اللہ ما پتو قربانی میں پتو ما پتو قربان با میں پت ما تی نیترو قربان و فدائی گی با این حبران مانا چیئے کہ ابو بکر ہنو گشی گیا چی حبری دنی این چیزا مطرح با ولی روچی کہ حضرت رسول خدا علیہ السلام ہے وجود نازنین آفتاب عالم تابا از ای عالم ناپائیدارا بسوئے سرائے جاودانی غروب فرمائی آوقتی میں فکر سر جائے حتا کہ واقعا ابو بکر عالم ترین مایت ابو بکر اشارہائے رسالت و نبوتا از ہر کس از میانما چا میانما چا ہر کس دیگر آپ بہتر فهمو کو درکنو کا ابو بکر آپ بجا فهمتا گیا کہ حضرت چی گوشگی ہیں گرچہ حضرت روح سخن مستقیم ہوتی نیاز نہ کہ میں نہ خدا اختیار داتا ایک بندی اللہ چود بندی فرمانت اختیار داتا اما ابو بکر صدیقہ فهمت کہ بندہ مراد حضرت اوتی ذات گرامی ہے وہ فرمتا گتی کہ حضرت نمارا نزولی ویل کنو کی نمشا آئی حق داشت کے گریہ بکن و بگشی میں پتمات پتو فدا و قربان با قبل از تو کاش میں پت پیسرا بمران برمان میں مات پیسرا بمران میں جندان پیسر چتو فدا ببا ای وقتی باز حضرت فرمائی کہ ان من امن الناس علی فی نفسی و مالی بتحقیق از میار مردم کسی کے آئی من آئیے احسان مند تروں چہر کسا بیشتر آئیا نسبت بوتی جان باوتی جان باوتی مال بر من چہر کسا گشتے منت و احسان آئیے منی سرائیے رند چه میان منی کلمه گوی امتی ها چه درستان دیماتر ابو بکر صدیق اینکه آیه احسان بیش از هر کسا منی سرا هست هم بی اعتبار جانی خدمتا هم بی اعتبار مالی خدمتا همی جمله نیمگا اقبال اشاره کند آن امنا ناس بر مولای ما آن امنا ناس بر مولای ما آن کلمه اول سینای ما همت کشتمل لطرات آور ثانیه اسلام و غار و بدر و قبر اسلام همدونی نفر غار حمدونی نفر ثانی اسمین ازما فی الغار بدر عریش و سایبان چرا هم بعد از حضرت رسول علیہ السلام دومی نفر قبر اطهر تا هم بعد از رسول اکرم علیہ السلام پشت سر نبی پاک علیہ السلام دومی نفر خاقانی کلاما گو تلاح بکشه گو کوهان دنیایی کشه انگاه سنگین تر و وزندار تره بینی حرم محمدی را جالانگه سر سرمدی را پیشش دو خلیفه رخ نهفته جوزا به کنار شمس خفته آهوی زمین کعبه نافه مشکش پسر ابی قحافه انتظر فرمائن تھی کہ لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا اگر من قرار ببی بوتین کہ کسی غیر از اللہ وتی جانی دوست آئیے محبت اوتی قلب تا چنان جاگہ بدیوں کہ دیکھ محبت راہ پیدا مکان جز خدا ورما ابو بکر وتی ہی پہنی خلیل قرار داتا گیا اما شیشہ استا نہیں کہ انسان خدای محبت جہاد دیگرہ جاگہ بدہ مؤمن والنبي وأي الله ومحبة قلبي رابطيكها أخوة إسلام وخلة الإسلام بين من وأبو بكر محبة إسلامي وبرادري إسلامي برقرار إشي وات شيء كمي نهي كافي أي حاضرين إن مسجد طرف عملي بازش میں صاحبان منزلانی دران یا دریچه و روزنیان به سوی مسجد نبوی منی مسجد بازن تمام بسته بودن بایستی الا خوخت و ابی بکر به جز روزنه و دروازه ابو بکر که باز ببین و تا مروچی خوخه ابو بکر صدیق پیغمبر فرمان داتا پچ ببید با پنج دهنه یا پنج دروازه یک در مرکب از پنج دهنه به نام باب ابو بکر صدیق بین باب السلام و باب الرحمت مسجد شریف غربی جانب بجانب غربی ها چی و حریب پچین کسی جرعت نی آئی بست کنگه و بند کنگه بوالا نوشته دیوار سرحازی خوخت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ اما امر فرمان نبوی اجرای نمونه این چیز هایی کسی جرعت نداری که این خلاف ارزی بود این پنجشنبه روز نماز ظهرت و همین روچه قبل از ظهر صبح ادهی از مردم اهل بیت اصحاب جمعتا قبل از مسجد یاگا قبل از ظهر همین پنجشنبه واجه فرمان تگه که دوات و کاغذی بیاری که من چیزی رو تون بنویسا اینو نظرات مختلف بودتا بعضی یک مشکل یارک ببی کلم و کاغذ حضرت دیگ بی که چیز نویسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی که نبی کریم علیہ السلام شما گندی در شدت بیماری بسر برگی نراحت دیں حضرت دیگه تکلیف دی شما مگر قرآن در میان ما شما نہیں حضرت فرمائشات در میان ما شما نہیں دین تا بحل ما شما نفهمتا علماء اهل سنت گوشن که شاید ای یک نوع امتحان یک حضرت و تگیره گیگر که باره اصحاب به قرآن و حدیث قانع یا نه انگر دین و ناتمام بفهمن حضرت عمر 20 نمره گیدا ادهی دیگر را گوش که حجر استفهموه ملا و طالب زانای حمزه حمزه استفهامی ولی حمزه استفهام به چند معنای اداره استفهام انکاریه ادید به این نظریه تکنن قلم و کاغذ بیاری واجه چیزی نویسی بلی نویسی مگر شما گمان کنی که پیغمبر علیه السلام به شدت بیماری ناراحتی نعوذ بالله حرف بیجای گوشی چکو بازی مریض بند سخت ناراحت بند به قول ما شما بلا تشبیه آیان بیماری تا لگر رتگا و دریوری و بیجایی حبر کنن آیانگوش که مگر شما نکی اقیدتش نتش الزامه با آیا انکاران بشه پیغمبر که در هیچ حال جز حق چیزی نبشی آیا مگر شما خیال کنی که حضرت حرف نابجا بشگین در حالت بیماری همچو خودسری حبر چی دفتر کنگی حداقل دو برطره حضرت جو سوچ کنی که واجه اگر باز تاکید کن که کاغذ و کلم بیاری ود بیدیتی در ای جمع حضرت علی حضرت صحابه حضرت اهل بیت بزرگ حضرت اصحاب بزرگ حضرت آخرا گفتگو زیاد بود بین فریقین بازی گوه کلم و کاغذ بیاره بازی گوه میاره حضرت فرمائیں که پادایش من مجلسا پادای طبیعت ناسازگار حضرت فرمائیں تی ادا جا کو سلوات مگنے پادای یہ مسئلہ ادا یکی از نقاط اختلاف بودتا بعضی استنباط کتا کہ حضرت کلم و کاغذ لوٹے کہ بنویسی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد از من جانشین ہے Dediler kuşa ne yapılarsa o acabıza kalemi kağıt ulurtak ki bunun iyisi ki Hazreti Ebu Bekir'in canışıydı. Bıraşık amelen merdum günde ki bazen Hazreti çiğe ki namazı kıya canışıydı ki namazı imama da kıyı havale ki Hazreti Ebu Bekir. و بعد از همیشه این جریانا همه مجلس تا حضرت سه وصیت فرمانی بعد از شکه کلم و کاغذ لوٹی تو دیکھ بید واجه تاکید نگه کلم و کاغذی آرگه فرمانی پاد آئی بعد از وی در همه روچ قبل از زور صحابه باز خدمت رسم راه ور پرسی واجه سه وصیت فرمانی یکی از آوصیتانا بیان کننده بشی من فراموش کو و یکی از جملات مهم من واسطه جبزی که وقت من عرض کنان کنو مطالبات جمع نی کنو تمام کنو که مهم من شیخ فرمانتی یهودا از جزیرت العرب به تدریج خارج کنه در کنه که حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ و تی خلافت حکومت دور زمانه حضرت ای وصیت سرا عمل کو اسلام و قوت کامل پیدا کو و یهود بطور کلی از جزیره نمای عرب بیرون کرک بوتا این مساله پیدا با مردم که چیزی که حضرت و تی وفات لحظات تاکید فرمانی خیلی مؤکد این چیزا یهود خباست یهود کسافت و نجاست حمایت قرآن عظیم در وحی متلوک بر سر زبانها تراوتی کنی ما شما همیشه ایلان فرمانی لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود اگر بیننده تو بشار دنیا اتحاد دوربین و ذره‌بین بزنه بررسی بکنه در میان و تی دشمنان مسلمان های دشمنان دشمن مسلمان زیاد داری اما آنقدر کینه توز و شطر کینه و پر عداوت غلیظ در دشمنی با اسلام و مسلمی و ارزش های اسلامی که یهودیان هیچ قومی در صفحه بر صفحه هستی بر صفحه زمین نگینده تو غیر از یهودا سختترین مردمان دنیا در عداوت با مسلمین یهودیان انبیای قاتل انبیای سرا تهمت جنود نسبت به وتی انبیا خیانت کنوک نسبت به ارزش های الهی همواره اهل خیانت و غداری یهودند مروچی اگر شما اشکونی که یک مشت یهودی دنیا تا با حمایت وتی ارباب امریکا اهم یهودی در واقع اسمن تعداد وطن نصرانی و مسیحی گوشه کارگردانان امریکا و سیاسای امریکایی یهودی در واقع و همه یهودیان نمایندگان مجلس امریکا هستند که آیان بیت المقدس پای تخت یهود قرار گرگا به رسمیت جهیارت قرار داد تصویب و همه یهودی هم که جرعتش به جایی رسته من گوش که دشمن آزمایش کنان که غیرت مسلمانه وقتی مسلمان بی غیرت بگردی اولا دروازه که به یه چکاسی دی دور که دوردن وقتی گندی هیچ واکنشی نشان ندا کم کم توکه بزان که آخر آخرا بگندی یه پا وابتگ و گوش وابنتگم بی حیا و بی غیرت بودگا آن وقتی یه آنی دستگیری چی لوگ شگلی نیزا هجاند یهودی ها میشمه غیرت آب گواز کتا که مرو چی به چه زبان مردم تعبیر کن به چه زبان مردم تعبیر کن که پسترهای اهانت آمیز نسبت به مقدسات اسلامی بر در و دیوار خانه های مسلمانان فلسطینی نصب کنه گوی العیاذ بالله نسبت به مقام شامخ نبی مکرم اسلام علیه السلام ای سگها و خنزیرها اهانت کنند و پوستر بر در دیوار مسلمین یا نصب کنند کجا رفتند آ اسلام غازیان جان نصارا آیان هر چیز تحمل کو منجلان انتها گرادش تحمل کو وقتی طفلانی نیزیانی سرش طفلانش نیزیانی سرات دشمنانی سرانش دیتوانی شکمانا پاره شدن حالت تا تحملش کو اما چیزی که برای آن قابل تحمل ند کوچکترین اهانت نسبت به مقام شامخ رسول خدا علیه السلام و شکی در اشینی که اهانت رسول الله صلی الله علیه وسلم به ادنا کلمه و تعبیر اگر ببی موجب کفر و الحاد و شخص اگر هزاران سال عابد بودتا با همین قدر که نعوذ بالله نسبت به موی یک تار موی اقدس و مبارک رسول خدا علیه السلام تعبیر مویک بکار ببایی چی ایمان خارج و ملحد بردده ولو مثل ابلیس هزاران سال بر تمام نقاط عالم هستی سجده بکن عبادت عابد و زاهد هزار ساله فقط نسبت به مقام شامخ رسول خدا علیه السلام یک تار موی حضرت عبا تحقیر نام بگیری با کلمه خفیف و سبک نام بگیری به جای تعبیر کلمه موی نسبت به حضرت وقتی که بکار با همی کلمه حقیر بگن کف بگن سبک بگن به جای موی بگشی مویک مودوک نعوذ بالله و نسبت به حضرت همین قدر بگشی بس برای کافر بگا کافر و ملحد درجه یک و ای امت فرعون فرعون ترند آئی خدایا تو زانه که راه ها در ها مرز ها بر روی ما بستن مگر نه تر میان ای امت مسلمه کثیر حتما تو اتمندگان تها غیرت ای اندازه جرقه پیدا کتا که کسانی پیدا بدند که چمیده حرکتش کو مستقیم برای به درک رساندن ای پیمین افرادی که نسبت به مقام شامخ رسالات و ارزش‌های اسلامی تا ای حد جرأت بکنند مسلمان فلسطینی بی غیرتی مسلمان فلسطینه که تی جنین مثل یهودیات یهودی اوریان ترن به خاطر اوتی ملیت به خاطر اوتی خاک جنگ کره شی جهاد رهه رسول علیه السلام فرمائیں کسی برای شی جنگ کا بکمن زمین به دستی آرو به خاک جنگ کا به مال جنگ کا به توسعه طلبی جنگ کا به نام جنگ کا شی هم مجاهد نبوشا مجاهد همه کسی که اقرا جواده و اخری قدمه لتکون کلمت الله العلیا ای خونه و تیگر ریچی نی و تی سواریه تی تانا برایی نی و تی اسفیرانا حدیت ای مخلصان ایشی که خدای حرف سرادگری حرف بالاتر مری فلسطینی کلمه گویم بی غیرت تو بر داعشی کے حکومت فلسطینہ بنام الوقت تشکیل بدے پنجہ سال ان جنگ کرنے تا ارزشای اسلام بدا سنے آرے تا محبت رسول اللہ بدا سنے آرے تا غیرت ایمان ترہ مگری تا محمد مصطفی غیرت ارزشای اسلام غیرت ترہ مگری فلسطین حکومت دیمات اور نگن دے انشاءاللہ تا پیغمبر ارزش میں بھی تا قرآن برا تو ارزش میں بھی حکومت دی رب تو ارزش ہے فقط تو پرندے نبی یہود مطابقہ تو وچی یہودیہ کسیب کرے من اگر دولت قانون دولتی قانونا قوانین بین المللی دنیا نیلین مسلمانانا دل جاہے بیائن اودا یہودا بکے فرکیر داری خیانت برسینان تو بچی غیرت دے گئے او فلسطینی کرے مگو تو ملک میہن و حکومت کے رگا جنگ کرے بیس پنشان ان جنگ دامے دے پیغمبر علیہ السلام احانت بھی تھی غیرت جوش نجان تو فلسطین کرے حکومت کرے بنتانے کاش درود شریف وانے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فاروق اعظم یہود چھ جزیرۃ العرب اخراج کو تا فرمان نبوی بے اجراء رسیم بعد از آئی ای زہر نمازی وانی دواجہ و خطبی دا و بعد از شیعہ حضرت تشریف و منزلہ نماز عصر پدا تشریفیا پنشنبے بیگاہ مغرب نمازی ہم تشریفیا حضرت ام فضل فرمانی رضی اللہ عنہ جنینی کے نمازانی تاہا شرکتش کو جنینہ آزمانہ حضرت پشتا فرمانی کے یہ مغرب نمازا بعد حضرت ہمارا نماز ندا آخری نماز کی واجہ ماروانی ہمیں مغرب نمازا و یہ نماز ہر جنی رکتانی تاہا واجہ سورہ پاک والمرسلات قرآن کریم میں قرآت فرمائیں معلوم بھی کہ حضرت زمانہ جنینہ نمازان تاہا شرکت کو من نقطہ بنو تم مطالب شپیگیری کو شیعہ جنین روایت کہ حضرت ام فاضل بی بی ہے اسی کی آخری نماز کے بعد جامع روانے کامل نماز مغرب نماز ہے پن شنبے ہے دیگا ہے چونکہ جمعہ شپے شروع ہو گئے و اسی بعد حضرت ہمارا نماز کامل نماز ہے نماز عشاء وقت کیا جمعہ شپے واجہ حالت غیشی تاریخ ہو بے ہوش ہو تو چیکہ واجہ مسموم کنک بچ گیا یک زن یہودیہ زینب نامی در خیبر پیغمبرہ گوشت تعارف کو مکارانہ فریب کارانہ مسموم نہیں کتا گیا واجہ فقط گوشت دفاع فرمائیں تناول فرمائیں بری کو ولی ہما اندازی کے با آب دہن شریفہ رفت گیا بدن مبارکہ وطی کاری انجام دات گیا واجہ فرمائیں کہ یہ سمی کے خیبرہ میں نوارے نجمو ہر سال میں بارو بار بر اثر تغییر بافت جسمی و اوزا و احوال فصلی آئی گاہی غلبہ کو تو آئی آثار دروت احساس کو ولی یہ دفعہ من گندوں کو من شہرک گوشے یہ سمہ قات کو تگا یہ یہود کارنامہ یا مسلمانہ مشمن نبی بھی دستیا کی جنین یہودی بہت فریبکاری مسلم کے نگو شہادت رسے ابو بکر صدیق خلیفہ اول پیغمبر بوسیلہ یہودہ مسلم کے نگو شہادت رسے حضرت عمر فاروق با طرفند مجوس و یہود و قیصر و کسرا بشہادت رسے نگو حضرت عثمان الزنورین بطرفند عبداللہ بن سبائی یہودی بشہادت رسے نگو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدست یہودیانی کی اوٹی لکب و نامش رندہ خوارج ارکو در محراب نماز در مسجدہ شہید کرے گو بشاد رسی نگو حضرت امام حسن بدست ایادی یہود مسلم کے نگو اما ہمیشہ اللہ قرآن فرماتا ہے یہودی ہر گزاروں کو غضب و لعنت خدا ہمراہ کرو. وہ اپنے مسلمانہ غیرت اسلامی خلاف نہیں کہ ملعون مخذوبین قومی مسلمانہ نے پرگا سواریں گردنا وہ ایک بیت المقدس قبل گا مسلمین روٹی ہوتی پائے تخت حکومت کا پیغمبر اسلام علیہ السلام و مقدسات اسلامی خلاف پوستر زوری مسلمانہ نے دیوار دی میاری چسپی نہیں مرا مسلمانی بشکب دا میں زبان تھام دا موجد آئے مسلمانی بکنے بدا خندرت چگشیا بحال یہ جست کا نماز واز چھتو وہ مردم گشن واجہ مردم تھی انتظار انکتو نماز دے واجہ فرمانی کہ آپ بیارے من غسل کنو بلکہ طبیعت میں نکم کی آرام تیرے بیوی سبق چروی ممبروں چند بار واجہ ارادے فرمانی جان شودی ہر بار کے حرکت کے پدا غشی فرمانی ایوے دی آخری بار واجہ ایکیم بیت چوتی روزا کہ من رفت نکنو فرمانی مرو ابا بکر فلیسلی بالناس ابو بکر بوشی مردمان نماز دے انجا من یاد نکنو عائشہ صدیقہ حمود عرض کے مشی یا رسول اللہ منی پیت رقیق القلبی تی جاہا اشتاد نکا تی جاہا کہ بوشتی تی یاد کبھی گریوہ گا یا میلی کہ قرآت بوانی نماز بدے مردمانا اوہرا پرما نماز دا دیگری پرما نماز دا حضرت مشی ابو بکر بوشی نماز دا چونگو بارا اسرار بھی کہ وجہ ابو بکر تی جاہا اشتاد نکا حضرت فرمانے ابو بکر فرما نماز دا از شب جمعه نماز عشاء جمعه صبح جمعه نماز جمعه و تا صبح دوشنبه که حضرت دنیا رخصت فرمائیں فجر نماز ابو بکر صدیق ادا فرمائیں تا 17 نماز 5 روچه 3 روچه چه جمعه شب عشاء تا دوشنبه صبح حساب کنی 17 نماز فقط شنبه روچا برواتی یا یک شنبه ها ما رحیم هم به تردید نوشته که حضرت باز غسل فرمائیں و حضرت عباس و حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمایا واجه بازو مبارک دنی طرف آن گفتا واجه پای مبارک زمین سرا کشوتا واجه زمین پای مبارک زمین سرا کشانتا او تی پادان سرا واجه راه رفتنکو آ دنیا واجہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ عباس واجہ بازو مبارک گفت دیتا به مسجد شیعہ نماز شروع ات وقت صدیق امام نماز دا واجہ شیعران کو دیما صفا ابو بکر صدیق کنارا ابو بکر صدیق حد کنزیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جاہ سرا من دیم تش واجہ وشتات نکو ایوہ دی حضرت امام قرار گئے بل واجه آواز نحیف واجه ضعیفه بر اثر بیماریا واجه صدای هر کس نشکو نبی کریم علیه السلام وقتی که تکبیر گشت آهسته آهسته به رکوع رفت به سجده را ابو بکر صدیق آواز بلند گشت پدا کتاب هم پمشای حتا که نبی کریم علیه السلام از جهتی ابو بکر صدیق امامه و ابو بکر صدیق ایرگ بردمان امام و نماز بعضی حصه حضرت وقت صدیق وانم دگه بعضی حصه حضرت وانم دوشنبه صباحا اشیا بعد حضرت دلبر ظاہر نبو درمیان جمع دوشنبه صبح نسبتا واجه حال خوبت واجه بوتی مبارکی پادا نماز وقت پادت بی عاش صدیق حجره همه دروازه یا که مسجد تشریفی همیشه دروازه که نیست تحت کو دروازه پرده آویزانا پرده واجه دور کو لیٹنگ تی صحابه صف بست گیا صحابہ صف بست گیا مدینہ شریف قبلہ جنوب نہیں مگر ان گنے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حجرہ مشرق جانب ہے دروازہ در نہایت کی حجرہ میں طرف حجرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے وہ صفحات مقدار جلوتا مقدار عقبتا وقتی واجہ ادھا بوشتی دروازے دفا یہ دی میں مردمہ کو دیمش کو قبلے واجہ چہرہ انوار کاملا دی سکنا واجہ پردے دور کو سری کشی مسجد شریف طرفا مسلمان در حال نماز دیده لب مبارک خانی سرا تبسم لبخنده خوشحالی جاری بود، چهره انور نورانی و بر اثر نقاهت مرض بعضی صحابی تعبیر کنن که مثل ورق قرآن کریم سفید سفیده و صحابه کرام چه شوق محبتا نزدیک است که نماز پروش واجه نیم اگه حجوم کنه واجه چهره انور ابو سبده. قبلی روچا حضرت اسامہ بن زید کے واجہ فرمائن تک احمد منبر روچا جمعی روچا پر شمبہ خطبہ تا کہ لشکر اسامہ یا رہ بدئی بطرف شام برا جہاد و بازیا اسامہ امیر بولا کہ آئی غلامی چونکہ ناپسند کتا بازیا آئی پتہ امیری ہم حضرت زید پسند میں کتا گیا وری ہم چونکہ جی لائق امیری بیتا لشکر آئی جن ہم لائق امیری حضرت اسامہ رفتگت جروفہ داشتگتی قدمہ دین طرح نبورد کہ واجہ حال ایتمی ما دیما برین سفرہ برین یک روچی غالباً پیش از وفاتا شاید یک شنبه روچا حضرت اسامہ گوشی کہ من چھ جروفی حتم واجہ خبر گرگا اجازوں گے وارد منزل بطن نبی علیہ السلام آرام فرمایا خیلی ضعیفہ من وطی کندان سرا پادان درجت و جوکتوں و وطی لنٹانوں بن نبی کریم علیہ السلام مقدسین پیشانی بوسہ دے گا معطر کو واجہ پیشانی اطہر من بوسہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبر کتنے کو یہ وحدی فقط من دی کہ دست مبارکی بالا چس کتن برت اور دعایا من زن کو واجہ برا من دعای خیر فرمائنے ویشی بعد پر حضرت اسامہ رفت ہما جاہا لشکرگاہ گلتی گا صحبہ ای وضعیت بعد واجہ دیکھ صحابہ تا ایک شور پیدا بک واجہ نہیں مگر گویا نماز پروشن حتی بیا واجہ طرف واجہ پردہ دوبارہ دور دا لیٹین تھی رہا منزل طرف ہاں نماز جماعت چقدر اہمیت ہے کہ ماں تو بخاطر دکان بخاطر استراحت بخاطر گرمائی زور بخاطر بہان فلان بخاطر شام بخاطر مہمان مسجد روضہ ترک دیں اما منی کہ تیری نبی پاڑی کا شان زمین سرا بازو تنفرہ گفتا و تبا مسجد رسیم بعد از نماز ادا کرنے کا حضرت ابوبکر صدیق وارد بو منزلہ اجازہ گئے واجہ حالی خوب دی زہرہ حال وشا عرض کو یا رسول اللہ تی حال مبارک وشیں مروچی اگر اجازہ دے مروچی بنت خارجہ من جنین چھ مدینہ فاصلے سریں من برو آئی خبرگیری کروں ارزا کی چیزیں بگروں بدیونی من اجازہ دے برون برگردوں واجہ فرمائیں اجازہ ان طرح اید کہ صحابہ ہم دی واجہ حال خوب متفرق ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوش جس کو واجہ حال چطور فرمائن تھی واجہ بہتری مروچی الحمدللہ ولی ہم یہ روچے قبل از زوال آفتاب قبل از دخول وقت زورا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللحظہ اللہ تعالیٰ پورا کرنگی گت کے بہت جانبہ دوار تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ای وقتی یہ لحظہ تھا منتن پیغمبر علیہ السلام خدمت گزار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنارہ یک کاسی پر از آب ایرہ دست مبارکی میں آپ آنے تہجا ہوتی چہرے انور سا آپ ہی پرموش کا وہ فرمانتی اللہم انہی الموت سکرات خدایا موت سختی داری و من مرسلہ فرمانتے گئے کہ انی فرتکو مال الحوز مرش میں پیشواز و پیشوان کو حوز کا اسر سرا رو گو و بار بار فرمانتی فر رفیق الالا اللہم فر رفیق الالا حضرت عائشہ فرمانی کہ نمازائی ہما چیزیں کے واجہ پی سرا سلامتی فرمانتے گئے کہ ہر نبی اللہ اجازہ اختیار دن میرے گئے ہر چی پسند کہ ہما پہ خدا گناہی معاملے کا حتم حضرت یہ بھائی اختیار دے گو تے واجہ نمارا ویل کنگی یہ گوشے کہیں کہ رفیق العلائے لوٹھو من من بلند بالائے رفاقت لوٹھو بالائے منزاک حضرت نمارا ویل کنگی یہ و دست مبارک واجہ آسوان طرف بلندت اللہم رفیق العلائے و با ہمی حالتا یک دفعہ چشمہ مبارک بالا رفتا و دست مبارک پایی ریاد آهسته است از این سر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن في الله عزاء من كل مصيبة ودركا من كل فائت. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. أي خدا بعد زوجي حبيبة ما رافقنا لتها مبتلى مكان. أي خدا حضرت حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ جدائیو چھ دنیا یا روح پشبو تشریف برے گے مصیبت ایک بر ما وارد بوتے خدا چی اجر و ثواب ہمارا محروم مکان. اے خدا چود حبیب سنت سنیہ و خط مشی روشن و واضح ہے پیگیری و پیروی مارا محروم و سست مکان. برحم مارا توفیق بدے مطابق تی فرمان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام زندگی ما و تی الگو و نمونہ در تمام شعور و ابعاد حیات قرار بدین آئی مطابق حرکت بکن و شر اشرار و فتنی فتنہ گرانا مخصوصا امریکا و دستراردہ یہودا و تمام دشمنان اسلام اثر ما و مسلمین دنیا کتاب فرمائیں. مسلمین عالمہ انسجام اتحاد و غیرت ایمانی اطاب فرمائن و یہود و آئی ارباب امریکہ و تمام کفاری کی کمرش علیہ اسلام و عرض شای اسلامی و ما مسلمین بستا بقابل حدات نہا. اے خدا آنا نابود و اصفہ رزگار محب فرمائن و آنا و تی عذاب و غزر قہر تیرانی نشانہ و حرف قرار دے. بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه ما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصه مختصر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. یک مادر جنی آدمی از منطقه سرباز صباحی منزلہ یہاں تک اظہاری داشت کے حدود دو ماہ ہیں تقریبا بعد از عید قربان کے پشتی میں فرزند به نام عبدالباسط بادفا فرزند یار محمد کے پتی اہل نوبندیان ہیں ازدواجی در یکی از روستاهای سربازی کتاب و چنائی دارای چند فرزند مسترین چوکی به نام عبدالباسط که منطقه آزاد تا یک شرکتی تا کاری کتا از حدود دو ماه هند گارند و کسانی که از ای عزیزا به نوعی اطلاع و خبر دارند به ما اطلاع بدهند که شاید ای عاجزه دوباره یه چما خبری گرید. الله تعالی شما رو جزای خیر دن که درباره یہ قضیہ پیگیری و دنبارگیری کریں انشاءاللہ ان اللہ ماجور بھی